दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण विचार चल रहा है, बीसवां मंत्र में। उपनिषद स्वार्थ में प्रमाण उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। 509 पृष्ठ में टीका में प्रथम पैराग्राफ दिया गया, प्रथम पंक्ति में कि द्वितीयम उत्थाप्य निराकरोति, न करोति। उपनिषद स्वार्थ में प्रमाण प्रमा उत्पन्न नहीं करवाते हैं, ये पक्ष करते हैं, ये तो विचार हो गया। अगर करते हैं तो फिर उपनिषद अप्रमाण कैसे होंगे, और नहीं करते हैं तो भाष्य में न कुर्वति एव इति चेद, अर्थात उपनिषद स्वार्थ में प्रमाण उत्पन्न नहीं करते हैं, ये विचारणीय दृष्टांत है। एक दृष्टांत देते हैं, यथा अग्निशीतम न करोति, कह रहे अग्निशीत नहीं करता है, इसी प्रकार की उपनिषद स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे अग्निशीतम न करोति ये दृष्टांत दिए, यथार्थ वाक्य है अग्निशीतम न करोति, इसी प्रकार की उपनिषद स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न नहीं करते हैं, इसी प्रकार की अगर आप कहेंगे तो सिद्धांत करेंगे स भवान एवं बदन वक्तव्य। आप जो इस प्रकार कहते हैं उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थम भवतो वाक्यम, उपनिषद का प्रामाण्य प्रतिषेध करने के लिए आपका वाक्य उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधम किम न करोति, आगे है अथ करोति, तो प्रतिषेध नहीं करता है क्या, न करोति अर्थात अग्निर्वा रूप प्रकाशम, उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधम किम न करोति एव, न करोति एव अग्निर्वा रूप प्रकाशम, न करोति जैसे हुआ इव वा शब्द अर्थ है अथ करोति, अर्थात आपका वाक्य उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध करता है अथ करोति। यदि करोति, अगर मीमांसक का वाक्य उपनिषद का प्रामाण्य का प्रतिषेध कर रहा है, भवतु तदा प्रतिषेधार्थम प्रमाणम भवत वाक्यम, आपका वाक्य प्रतिषेध के लिए प्रमाण हो। क्यों कहते हैं कि वाक्य सामान्यत, ये वाक्य है, वाक्य है तो अपना कार्य करेगा, क्या करेगा, प्रतिषेध करेगा, इसलिए वाक्य में प्रमाण प्रामाण्य है। और जैसे अग्निश्च रूप प्रकाशको भवेत, ये वाक्य में जैसा ये प्रमाण हो, तो प्रतिषेध वाक्य प्रामाण्य भवती एव उपनिषदाम प्रामाण्य। सिद्धांत कहा मीमांसक, आपका वाक्य उपनिषद का प्रामाण्य का विरोध करता है नहीं करता है, और सिद्धांत भी कहते हैं कि अगर आपका वाक्य उपनिषद प्रामाण्य को विरोध करता है तो उपनिषद प्रमाण है। क्यों कहते हैं आपका वाक्य उपनिषद का प्रामाण्य को विरोध क्यों कर दिया, किंतु आपका वाक्य प्रमाण है, तो वाक्य जो होगा वो प्रमाण होगा। अगर ये न्याय देंगे कहेंगे तभी तो आपका वाक्य प्रतिषेध कर दिया, आपका वाक्य था कि उपनिषद का प्रामाण्यम ये प्रतिषेध करता है, उपनिषद प्रामाण्य जनक नहीं, प्रमाण जनक नहीं होते हैं, तो उपनिषद का प्रामाण्य को विरोध करता है आपका वाक्य। क्यों कहते हैं वाक्य होने से, अगर वाक्य होने से उपनिषद वाक्य का प्रामाण्य को प्रतिषेध करेगा मीमांसक का वाक्य, क्यों कहते हैं वाक्य है तो उपनिषद विषय वाक्य है, ये विषय प्रमाण होंगे। प्रतिषेध वाक्य प्रामाण्य, प्रतिषेध वाक्य जो मीमांसक का, अगर वो वाक्य प्रमाण होगा, क्यों कहते हैं वाक्यात् वाक्यत्वात् एव उपनिषदाम प्रामाण्यम, उपनिषद भी प्रमाण होंगे। अच्छा टीका में तृतीय पंक्ति में मीमांसक कहता है तरी स्वार्थे प्रमिति जनकत्वाद मदवाक्य से, जो वाक्य होगा वो स्वार्थ में प्रमिति जनक होंगे। मदवाक्य क्या, 10 नंबर टिप्पणी दिया, प्रतिषेध प्रमापकत्व मदवाक्य से उक्त प्रतिषेध प्रमापकत्व, हमारा वाक्य उपनिषद का प्रामाण्य का प्रतिषेध का प्रमा करवाता है, अर्थात उपनिषद का प्रामाण्य का प्रतिषेध करता है। तरही टीका में स्वार्थे प्रमिति जनकत्वात् अर्थात वाक्य स्वार्थ में प्रमिति करता करवाता है, मद वाक्य से प्रामाण्यम स्यात् अर्थात मीमांसक कहता है कि फिर मेरा वाक्य प्रमाण होगा, उसमें प्रामाण्य रहेगा तो उपनिषद का प्रामाण्य को मतलब प्रामाण्य को निषेध कर देगा। तो सिद्धांत कहता है कि आह भाष्य में कह दिया प्रतिषेध वाक्य आपका वाक्य प्रमाण हुआ क्यों वाक्यत्वात्, तो उपनिषद भी प्रमाण होगा क्यों वाक्यत्वात्। आगे टीका में उपनिषद अप्रामाण्य भवद वाक्य अप्रामाण्यम, सिद्धांत कहता है कि वाक्यत्व सामान्य आपका वाक्य में भी है उपनिषद में भी है, अगर उपनिषद अप्रमाण हो जाएगा उपनिषद अप्रामाण्य भवद वाक्य अप्रामाण्यम और तत्प्रामाण्य, अगर आप कहेंगे कि आपका वाक्य में प्रामाण्य रहा तो उपनिषद प्रामाण्यम दुर्वारम, इति साम्ये प्राप्ते, ये समान हो गया। तो व्यवस्थापक समाधिर वक्तव्य समाधि समाधानम, तो इसमें आपको कुछ समाधान देना पड़ेगा, ये सिद्धांति उसके ऊपर दोष दिया पूर्व पक्षी के ऊपर। वाक्यत्व सामान्य तो 11 नंबर टिप्पणी दिया, वाक्यत्व अविशेषत मीमांसक का वाक्य और उपनिषद वाक्य है दोनों ही वाक्य है, प्रमाण होंगे तो दोनों होंगे, प्रमाण नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। अगर मीमांसक का वाक्य प्रमाण नहीं होगा अर्थात मद वाक्यम उपनिषद प्रामाण्यम प्रतिषेधति, ये मीमांसक का वाक्य और वही वाक्य प्रमाण नहीं होगा फिर प्रतिषेध कर पाएगा तो फिर उपनिषद में प्रामाण्य रहा। और अगर कहेगा कि नहीं नहीं मेरा वाक्य प्रमाण है क्यों वाक्यत्वात्, तो फिर उपनिषद भी प्रमाण हो जाएंगे, इसलिए उभय पक्ष में उपनिषद का प्रामाण्य रहेगा। टीका में उक्तम एव अर्थम चोद्य समाधिभ्याम विशदयति, यह जो अर्थ है ये शंका और समाधान ये दोनों के द्वारा दिखाते हैं। उक्त अर्थ अर्थात प्रमाण हो तो दोनों प्रमाण हो, नहीं हो तो कोई नहीं होगा। भाष्य में ये ऊपर पैराग्राफ का एक पंक्ति अंतिम में रह गया, अत्र भवन्तो ब्रुवन्तु कह परिहार, सिद्धांत कहता है कि आप लोगों को कहना पड़ेगा इसमें क्या परिहार है, प्रमाण हो तो दोनों हो, नहीं हो तो कोई भी नहीं हो। ननु अत्र ननु अर्थात प्रथम मीमांसक वाला पक्ष दिखा रहे हैं, प्रत्यक्षा मदवाक्य उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति ही, तो मीमांस कहता है कि प्रत्यक्षा ये प्रत्यक्ष है क्या मद वाक्य सप्तमी अंत, मेरा वाक्य में मेरा वाक्य क्या है तीन नंबर टिप्पणी, उपनिषद स्व प्रमेय प्रमांग न जनयंती, तो उपनिषद अपना जो प्रमेय है उसको बोधन नहीं करवाते हैं, ये हो गया मीमांसक का वाक्य। भाष्य में मद वाक्य उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति, उपनिषद का जो प्रामाण्य उसका जो प्रतिषेध वही अर्थ उसकी प्रतिपत्ति प्रथम दे दिया था प्रत्यक्षा, मीमांसा कहता है ये प्रत्यक्ष है अर्थात तो उसमें प्रतिषेध करता है मद वाक्य प्रतिषेध करता है। अग्नौच रूप प्रकाशन प्रतिपत्ति ही प्रमा, दृष्टांत हो गया अग्नि रूप का प्रकाश करता है ये प्रमा, जैसे इसी प्रकार के सिद्धांति कहता है कस्तरी भवतः प्रद्वेषो ब्रह्मेकत्व प्रत्यय प्रमाम प्रत्यक्षाम कुर्वती इति उपनिषत्सु उपलभ्यमानासु, सिद्धांति पूछता है कि कस्तरी भवतः प्रद्वेष, टीका में त्वद टिप्पणी पाँच नंबर त्वद वाक्यस्य तथात्व स्वीकारे, आपका जो वाक्य है उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेध के प्रतिपत्ति होता है आपका वाक्य में, तो यह प्रतिषेध करता है ऐसा जो आप कहते हैं, भवतः प्रद्वेष इस विषय में आपका प्रद्वेष क्यों होता है, किस विषय में प्रद्वेष, ब्रह्मेकत्व प्रत्यय प्रमाम प्रत्यक्षाम कुर्वती, ब्रह्मेकत्व इसका प्रत्यय प्रत्यय प्रमा और प्रमा कैसे है प्रत्यक्षा प्रमा, ब्रह्म आत्मा एक है इसका प्रत्यक्षा प्रमा जो ब्रह्माकार वृत्ति निश्चय, कुर्वती कौन उपनिषद उपनिषद में उपनिषदसु उपलभ्यमानासु ये उपनिषद में ये सब उपलभ्यमाना होते हैं कि ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपत्ति ये प्रत्यक्ष प्रमा होती है। ऐसे होने पर आपका क्या प्रद्वेष है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमा होती है, आपको क्यों इसमें प्रद्वेष है कि कहते हैं नहीं नहीं प्रमा नहीं करते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं। टीका में वेदांति जो ये बात कहा ब्रह्मेकत्व प्रमा उपनिषद प्रत्यक्ष प्रमा करवाती है, ऐसा ये क्यों कहता है, अर्थात मीमांसा को कहता है कि नहीं करता है तभी तो ये कहता है, अर्थात मीमांसक का जो प्रतिषेध है इसको मान करके उसको उत्तर देता है, आप क्यों हमारा प्रतिषेध कर रहे हैं, अर्थात तो उसका प्रतिषेध को मानता है, कहते हैं कि आप प्रतिषेध कर रहे हैं, इसलिए टीका में कह रहे हैं प्रतिषेधम अंगीकृत्य उक्ता, प्रतिषेध को अंगीकार करके ये बात कहा गया। प्रतिषेधम अंगीकृत्य, अंगीकृत्य इसको कहते हैं अभ्युपगमवाद, अर्थात आपका वाक्य हमारा प्रामाण्य को विरोध कर प्रतिषेध करता है ऐसे मान करके वेदांती उत्तर दे रहा है। जैसे कहे ना कोई आकर के कहा आपने क्यों ये द्रव्य यहाँ से अपहरण किए, तो ये उसको क्या उत्तर देता है, हमने कभी इस प्रकार के कार्य किया ही नहीं, अर्थात आरोप को ग्रहण करके उत्तर देता है, आगे कहता है कि ये व्यर्थ बात कहते हैं तो ग्रहण ही नहीं किया, सीधा कह दिया, इस प्रकार कहते हैं प्रतिषेधम अंगीकृत्य उक्ता, अर्थात आप प्रतिषेध करते हैं तो आप क्या क्यों आपका द्वेष है, क्यों प्रतिषेध करते हैं, तो प्रतिषेध होता है मान करके ये कहता है। आगे कहते हैं यथोक्त उपनिषद उपलम्बे सति तस्य निरवकाशत्वात्, यथोक्त उपनिषद अर्थात ये जो भाष्य में दिया प्रत्यक्षाम प्रमाम कुर्बती उपनिषदसु, इस प्रकार की उपनिषद अगर उपलब्ध होते हैं, उपनिषद प्रत्यक्ष प्रमा करती है तो फिर उनका वाक्य सुना जाएगा आप क्यों ये द्रव्य अपहरण करें, आई जानता है पड़ोस वाले भी जानते हैं कि ये उठाया नहीं ये द्रव्य, फिर भी वो कह दिया तो कहते हैं अरे न दो, पहले स्वीकार करके उत्तर दे दिया, अभी वो कहता है कि यथोक्त टीका में उपनिषद उपलम्भ है, उपनिषद इस पर उपलब्ध होता है जो कि प्रत्यक्ष प्रमा करवाते हैं, तस्य निरवकाशत्व तस्य चार नंबर टिप्पणी प्रतिषेधस्य है चार नंबर टिप्पणी, हाँ प्रतिषेधस्य, इसलिए आपका वाक्य जो उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध करता है वो प्रतिषेध का अवकाश ही नहीं है, पहले अंगीकार करके अभी कहता है कि अवकाश ही नहीं है। निर्वकाशत्वाद प्रद्वेष अनुपपत्ति, पहले कह दिया कि आप क्यों द्वेष करते हैं, अर्थात द्वेष है ऐसा स्वीकार करके अभी कहते हैं द्वेष हो ही नहीं पाएगा। भाष्य में प्रतिषेध अनुपपत्ति है, अर्थात उपनिषदाम प्रामाण्य प्रतिषेध अनुपपत्ति है, प्रामाण्य का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है, क्यों सिद्धांत कहा कि उपनिषद ब्रह्मेकत्व का प्रत्यक्ष प्रमा तक करवाते हैं, आज जो करवाते हैं आप कहेंगे कि नहीं करता है ये स्वीकार नहीं होगा। ठीक है मैं उपनिषद उत्थाया धियो, उपनिषद पांच नंबर टिप्पणी, उपनिषद इति उपनिषदाम अनुत्पत्ति रूप अप्रामाण्य अभावे अपि, अच्छा मीमांसक कहता है कि अप्रामाण्य दो प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा ये टिप्पणी में आगे देख लीजिए, ये जो पांच नंबर टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति देखिए, द्विविधम ह्य प्रामाण्यम द्विविधम ह्य प्रामाण्यम प्रमाणुत्पत्ति प्रयुक्तम, अच्छा अच्छा ना ये श्लोक नहीं है, द्विविधम ही अप्रामाण्यम प्रमा अनुत्पत्ति प्रयुक्तम उत्पन्नाया अपि तस्य वैफल्य प्रयुक्तम, अप्रामाण्य दो उपाय से आ सकते हैं, एक तो प्रमा होती ही नहीं है बनती नहीं अनुत्पत्ति, और प्रमा तो हुई किंतु उसका कोई फल नहीं हुआ, काकदंत परीक्षण परीक्षा कर लिया किंतु उसका कोई फल नहीं है तो कहा गया ये अप्रमाण है। ये दो प्रकार की हुआ। अभी पांच नंबर टिप्पणी का ऊपर पंक्ति, तो उपनिषदम अनुत्पत्ति रूप अप्रामाण्य अभावे अपि। वेदांति कह दिया कि उपनिषद स्वार्थ में प्रमा प्रत्यक्षा करवाते हैं, आप क्यों द्वेष करते हैं। तो मीमांसा कहता है कि ठीक है चलिए, उपनिषदाम अनुत्पत्ति रूप अप्रामाण्य नहीं रहा। अप्रामाण्य दो प्रकार हुआ, अनुत्पत्ति और उत्पन्न होने पर भी फलाभाव। अभी अनुत्पत्ति नहीं रहा क्योंकि वेदांति कह दिया कि उत्पत्ति होती है प्रमा की, अब क्यों द्वेष करते हैं। अभी मीमांसा कहता है ठीक है चलो उत्पत्ति मान ले, किंतु फल क्या होगा, ये दूसरा दोष। अगर फल नहीं है तो अप्रमाण हो जाएगा। इसको टीका में प्रथम पंक्ति में मीमांसा को कहता है उपनिषद उत्थाया धीव। अभी उपनिषद ठीक है प्रमा करती है, होने पर भी वैफल्यात, उसमें कोई फल नहीं है, नहीं होने से तासाम अमानता, उपनिषदाम अमानता। वो वाक्य से जो फल होता है ज्ञान होकर जो फल होता है, अगर वो फल विफल है, कोई फल नहीं है, फिर उस वाक्य को प्रमाण नहीं कहा जाएगा। अर्थात द्वितीय प्रकार की अप्रामाण्य का सिद्धांति निराकरण कर रहा है। द्वितीय प्रकार की अप्रामाण्य वैफल्यम विफलता, वाक्य है जिसका ज्ञान होने से कोई फल नहीं होता है तो वो अप्रमाण है। भाष्य में शोक मोहादि निवृत्तिश्च प्रत्यक्षम फलम ब्रह्मेकत्व प्रतिपत्ति पारंपर्य जनितम इति अवोचाम। शोक मोहादि निवृत्तिश्च प्रत्यक्षम, शोक मोह इनका निवृत्ति, ये प्रत्यक्ष ये फलम, ब्रह्मेकत्व प्रतिपत्ति पारंपर्य, ये प्रत्यक्ष फल इस प्रकार के होता है। ब्रह्म आत्मा ब्रह्मेकत्व अर्थात ब्रह्म आत्मा एकत्व, इसका प्रतिपत्ति पारंपर्य जनित। ब्रह्मेकत्व प्रतिपत्ति परंपरा से होती है अर्थात साक्षात एक बार नहीं हो जाती, उसको टीका में कहते हैं। तो ब्रह्मेकत्व प्रतिपत्ति पारंपर्य जनितम, जनितम किम कहते हैं प्रत्यक्षम फलम। प्रत्यक्ष फल क्या है, शोक महादि निवृत्ति, ये प्रत्यक्ष फल ये होता है। इति अवोचाम, सिद्धांत कहता है कि ऐसे हमने कहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद दो दो नौ जो कल देखे थे कि अवसितम, इसी से निश्चित, इसी में निश्चित है बृहदारण्यक उपनिषद कहता। टीका में एकत्व प्रतिपत्ति स्तावत आपातेन जायते, छः नंबर टिप्पणी, पारोक्ष्यात्मना अप्रामाण्य आस ज्ञान आस्कंदिता इति यावत्। प्रथमे श्रवण होने करने से एकत्व प्रतिपत्ति स्तावत आपात होता है, आपात्य सामान्य रूप से ज्ञान हुआ अर्थात तो परोक्ष ज्ञान हुआ, और अप्रामाण्य ज्ञान से आस्कंदित संबद्ध। परोक्ष ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूँ, किंतु इसमें अप्रमाण भी लगता है, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को कहा जाएगा परोक्ष ज्ञान। इसको टीका में कहा गया एकत्व प्रतिपत्ति स्तावत आपातेन जायते, आपात ज्ञान होता है। साच विचारम प्रयुज्य मननादि द्वारा दृढ़ी भवति। साच विचारम, विचारम सात नौ टिप्पणी, श्रवणम श्रवणाख्यम अर्थात आपात ज्ञान होने के बाद एकत्व प्रतिपत्ति आपात ज्ञान हुआ, वो एकत्व प्रतिपत्ति आगे विचार प्रयुज्य, प्रयुज्य आठ नंबर टिप्पणी, संपाद्य आगे विचार संपादन करके मननादि द्वारा दृढ़ी भवती, तो ये दृढ़ होगा। सा पुनर् अशेषम शोकादिकम अपनयती पारंपर्य जनितम फलम इति द्रष्टव्य। ये जो दृढ़ हो जाएगा वो प्रतिपत्ति, फिर शोकादि ये सब का अपनयन करेगा इति पारंपर्य जनितम फलम इति द्रष्टव्यम, ऐसे जानना चाहिए। स्वार्थे प्रमाजनकत्वाद उपनिषदाम प्रामाण्यम इति उक्तम उपसंगरति। स्वार्थे प्रमाजनकत्वाद, उपनिषद स्वार्थ में प्रमा की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए प्रामाण्यम इति उक्तम उपसंगरति, उपनिषद में प्रामाण्य है। भाष्य में तस्माद् उक्तोत्तरत्वाद् उपनिषदं प्रति अप्रामाण्य शंका तावन् नास्ति। इसलिए उक्तोत्तरत्वात् जो उत्तर पहले दे दिया गया था, तो 229 पृष्ठा में कहते हैं इसलिए उपनिषद के प्रति अप्रामाण्य का शंका भी नहीं हो पाएगा, प्रमाण है। फल देते हैं साक्षात, तो फिर कैसे अप्रमाण कहेंगे। टीका में प्रामाण्य हेतु सद्भावात् उपनिषदं प्रामाण्य प्रतिपाद्य तद अप्रामाण्यं परोक्तम अनुवदति। प्रामाण्य हेतु होने पर, विद्यमान होने पर उपनिषदं प्रामाण्यम इसका प्रतिपादन करके तद अप्रामाण्यम उपनिषद का जो अप्रामाण्यम परोक्तम पूर्व पक्ष कहा था उसका अनुवदति, मीमांसक जो कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण करेंगे। यच्च उक्तम स्वार्थ विघात करत्वाद, ये 507 पृष्ठा में आया था, ये बात 507 पृष्ठा का चतुर्थ पंक्ति में था। दोनों कांडों में उसी को मानेंगे जो स्वार्थ विघातक न हो, और यह जो ज्ञान कांड हो गया वो स्वार्थ विघातक है, कर्म कांड स्वार्थ विघातक नहीं है। स्वार्थ विघातक विघात करत्वाद अप्रामाण्यम उपनिषदम तदपि न, सिद्धांतिकता वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, हमें कथम ही तासाम स्वार्थ विघातकत्व, सिद्धांति विकल्प कर रहे हैं उपनिषद स्वार्थ विघातक कैसे हुए। किं ताभ्यो ब्रह्मैकमेव अद्वितीयं नैव च इति प्रतिपत्तिर उत्पद्यते, प्रथम विकल्प हुआ। ताभ्यो उपनिषद्भ्यो ब्रह्म एकम एव अद्वितीयं और नैव च, अर्थात उभयार्थ का प्रतिपत्ति होता है इसलिए स्वार्थ का विघातक हो जाएगा। जो उभयार्थ का बात कहेगा वो स्वार्थ का विघातक हो गया, क्योंकि उपनिषद का स्वार्थ था कि एकत्व को कहना, और उपनिषद एकत्व को कह देगा और आगे कह देगा नैव च, ये तो स्वार्थ का विघातक कर दिया। इसलिए प्रतिपत्तिर उत्पद्यते नैव च इति, इस प्रकार की प्रतिपत्ति उपनिषद से होती है। किंवा काश्चित् ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्तिम अन्याश्च उपनिषदस्तत् प्रतिषेधं कुर्वन्ति इति, कुछ उपनिषद ब्रह्मैकत्व की प्रतिपत्ति करते हैं और अन्य कुछ उपनिषद अंश इसे एकत्व का प्रतिषेध करते हैं। इस प्रकार के होने से स्वार्थ विघातक हो गए। उपनिषद का स्वार्थ था एकत्व कथन करना, अगर वही उपनिषद एकत्व को कहता है और कहता है कि वो एकत्व नहीं है तो फिर स्वार्थ का विघात हो गया, प्रथम विकल्प। द्वितीय विकल्प, उपनिषद का कुछ अंश कहते हैं एकत्व है और बाकी कुछ अंश कहते हैं कि एकत्व नहीं है, उसका प्रतिषेध करते हैं, इस प्रकार की है विकल्प। आद्यम दूषयति, प्रथम विकल्प अर्थात करता है नहीं करता है, उभय अर्थक है। भाष्य में तदपि न कहा गया, तदपि न क्यों, भाष्य में आ कहते हैं तदर्थ प्रतिपत्तेर बाधक अभावात्, उपनिषद का अर्थ की जो प्रतिपत्ति होती है उसका बाधक अभावात्, उसका बाधक नहीं है, बाधक अभावात। टीका में आगे तदेव प्रपंचयति, बाधक नहीं है तो अर्थात उपनिषद प्रमा स्वार्थ का प्रमा बोधन करवाता है और नहीं भी करवाता है, कहते नहीं भी करवाता है ये कैसे आएगा, तो कोई बाधक नहीं है। तदेव प्रपंचयति भाष्य में, नहीं उपनिषद भ्यो ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम नैव च इति प्रतिपत्तिर अस्ति। प्रथम विकल्प में था ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम और नैव च, कहते हैं उपनिषद से ऐसा प्रतिपत्ति नहीं है इसलिए प्रथम विकल्प नहीं रहा। इसका दृष्टांत देते हैं, यथा अग्निर उष्ण शीतश्च इति अस्मात् वाक्यात् अस्मात् वाक्यात् विरुद्धार्थ द्वय प्रतिपत्ति। जैसे ये दृष्टांत वाक्य में दो विरुद्धार्थ प्रतिपत्ति होती है उसी प्रकार के उपनिषद में नहीं है। वे टीका में आ गए, एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वम् अंगीकृत्य वैधर्म्य उदाहरणम उक्तम, एक वाक्य है और वो अनेकार्थ कहता है। उपनिषद ब्रह्मैकत्व का प्रतिपादन करते हैं और नहीं करते हैं, वाक्य एक हुआ और उसमें दो अर्थ कह दिया। तो यह कह करके वैधर में उदाहरणम उक्तम, उपनिषद किंतु इस प्रकार की नहीं है, अग्नि उष्ण शीतश्च, ये उदाहरण वैधर में उदाहरण दिया, अर्थात इस प्रकार की अग्नि उपनिषद नहीं होता है। तस्य अंगीकारवादत्व, अच्छा आगे भाष्य में अभ्युपगम्य च एतद अवोचाम, ये जो कह दिया कि अग्निर उष्ण शीतश्च, ये जो वाक्य कह दिया इसमें ये स्वीकार करके बात कह दिया। क्या स्वीकार किया? वाक्य से अनेकार्थत्वम, एक वाक्य अनेकार्थत्व हो सकता है, जैसे अग्निर उष्ण शीतश्च, ये वाक्यों में दो अर्थ आता है, अग्नि उष्ण भी है अग्नि शीत भी है। वास्तविक ऐसा वाक्य नहीं हो पाएगा मीमांसक मत में, क्योंकि मीमांसक मत में एकार्थ प्रतिपादकत्वम वाक्यत्वम, जिस वाक्य में दो अर्थ रहेगा वह दो वाक्य मानना होगा। कहते हैं आपने वाक्य कह दिया यथा अग्नि उष्ण शीतश्च, कहते हैं स्वीकार करके कि दो अर्थ को भी एक वाक्य कह सकता है, किंतु वास्तविक एक वाक्य दो अर्थ को कहेगा नहीं, मान करके कह दिया, इसको कहते हैं अभ्युपगम वाद्य वाद। इसलिए भाष्य में कहा अभ्युपगम्य च एतद अवोचाम, जो दृष्टांत दे दिया ऊपर में अग्नि उष्ण शीतश्च, इसको एक वाक्य में दो अर्थ कहा जा सकता है, इसे मान करके कह दिया। टीका में तस्य अंगीकारवादत्व हेतुमः, अग्नि उष्ण शीतश्च वाक्य में दो अर्थ कहा गया, तो इस अर्थ को आपने कह दिया कि ये अभ्युपगमवाद, इसको अभ्युपगमवाद क्यों कहते हैं, ये क्यों, ये वास्तव है, ये अभ्युपगम अभ्युपगमवाद अर्थात वास्तव है नहीं, मान करके कहता है। अगर आप ऐसे आते तो हम लोग मिल के जाते, इसको कहते हैं इस प्रकार। ये दृष्टांत नहीं है, अभ्युपगमवाद होता है, जो चीज़ नहीं होता है फिर भी उसको स्वीकार करके कभी ये कह देना, ऐसे नहीं होता है तो फिर भी मान करके ये कह देते हैं, ये कहीं विवाद में अभ्युपगम वाद दिखाते हैं ऐसा मान करके। तो ये वादी बल परीक्षणार्थ परीक्षणार्थो अनिष्ट अनिष्ट स्वीकार, वादी का बल को परीक्षा करने के लिए अनिष्ट स्वीकार करना, इसको अभ्युपगम कहते हैं, ये वास्तविक ऐसा नहीं है, मान करके कहता है। टीका में तस्य अंगीकारवादत्व, ये जो अभ्युपगमवाद कहा गया अर्थात एक वाक्य में दो अर्थ हो सकते हैं ऐसा नहीं होता है, किंतु मान करके कह दिया, तो क्यों ऐसा कहते हैं, ये वास्तव है क्यों नहीं कहेंगे। भाष्य में कहते हैं न तो वाक्य प्रामाण्य समय ऐसा न्याय यद उत एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्व, वाक्य प्रामाण्य समय में, समय अर्थात सिद्धांत, दो नंबर टिप्पणी मीमांसक का सिद्धांत है, तो वाक्य प्रमाण है ऐसे मीमांसकों का सिद्धांत है, इसमें ऐसा न न्याय, ये न्याय नहीं है, क्या नहीं है, यद उत एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्वम, एक वाक्य अनेकार्थ को कहेगा ये न्याय नहीं है। ये लोक में थोड़ा क्या ना, इसको कहते ना थोड़ा जोक जैसा व्यवहार करते ना, दो मीनिंग होने वाला वाक्य कहते हैं कहीं कहीं और बाकी लोग हंसेंगे उसमें, जैसे नवकम्बल वो अयम कहा गया, शास्त्र में कहते हैं ये गलत है, तो इस प्रकार की नहीं होना चाहिए, अर्थात तो समझने वाले को ठीक समझना चाहिए, वाक्य अनेकार्थ को ये नहीं होना चाहिए। टीका में उक्तम अर्थम व्यतिरेक द्वारा विवृणति, उक्तम अर्थम अर्थात वाक्य अनेकार्थक नहीं होता है, व्यतिरेक कहेंगे अगर अनेकार्थक होगा तो, इसके लिए भाष्य में सचित सती च अनेकार्थत्व, वाक्य अगर अनेकार्थ हो जाएगा तो स्वार्थश्च स्यात् तद विघात कृच्च विरुद्ध अन्यो अर्थ च स्यात्, अध्याय कर लेंगे, वाक्य अनेकार्थ होगा अर्थात स्वार्थ को तो कहेगा और उस अर्थ का विघात करने वाला विरुद्ध अन्य अर्थ को भी कह देगा, क्योंकि नाना अर्थ कहता है वाक्य। ठीक है, मैं कस्तर ही तेषाम समयस्तत्र आह, इसलिए मीमांसक लोगों का क्या सिद्धांत है वाक्य के विषय में। भाष्य में कहते हैं अर्थेकत्वात्। अच्छा आगे न तु, अच्छा ऊपर में रह पंक्ति है, भवतु एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वम्। पूर्व पक्षी कह देगा एक वाक्य अनेकार्थ हो न, इत्याह सिद्धांत कहते हैं कि न, न तु एतद् अर्थात जो अनेकार्थ वाक्य हो जाएगा, स्वार्थ को भी कहेगा, स्वार्थ का विघात भी करेगा, अनेकार्थ होगा। कहते हैं न तु एतद्, ये ऐसा ठीक नहीं है। एतद् क्या है उसको स्पष्ट करते हैं, वाक्य प्रमाणकानां विरुद्धम अविरुद्धम च एकम वाक्यम अनेकम अर्थम प्रतिपादयति इति एष समय न तु एतद्। वाक्य को जो लोग प्रमाण मानते हैं मीमांसा का लोग, विरुद्धम अविरुद्धम च एकम वाक्यम, एक वाक्य विरुद्ध को भी कहता है अविरुद्ध को भी कहता है, अनेक अर्थम प्रतिपादयति न च न तु, ये नहीं करता ऐसा, इति ऐसा समय मीमांसा का समय सिद्धांत, एक वाक्य एक अर्थ को कहेगा। टीका में कस्तरित अर्थेकत्वात्, हाँ कस्तरित समयस्तत्र भाष्य में कहते हैं अर्थेकत्वाद ही एक वाक्यता, एक अर्थ को कहने से ये एक वाक्य हुए। टिप्पणी अर्थेकत्वाद, अच्छा ठीक है, विच्छिद्य पाठ, अच्छा आगे है, आगे टीका में तदुक्तम प्रथमे तंत्रे, प्रथमे तंत्रे मीमांसक जैमिनी शास्त्र में अर्थेकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्ष्यम चेद विभागे स्यात, ये जैमिनी सूत्र है, ये दे दिए टीका टिप्पणी 12 नंबर टिप्पणी देखिए, विच्छिद्य पाठे अलग अलग करके जहाँ पाठ करते हैं, साकांक्षे सती अर्थेकत्वम यावती स्यात तावत एकम वाक्यम, आकांक्षा है और अर्थ भी एक है जितने लंबा वाक्य, वहाँ मीमांसा में वाक्य मतलब एक थिंग वाला नहीं है, 8-10 जितने ही वाक्य मिले परस्पर में आकांक्षा है और अर्थ भी एक कहते हैं तभी एक वाक्य होगा, आकांक्षा है किंतु एक ही अर्थ को नहीं कहते एक वाक्य नहीं होगा, और आकांक्षा नहीं है किंतु एक अर्थ को कहते हैं तो भी नहीं होगा। यथा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे इति, वो मंत्र में आगे अर्थेकत्व मात्र उक्तो त्वा देवस्य सवितुः त्वा प्रसवे, तो सविता देव उसका त्वा त्वाम प्रसवे, तो ये मंत्र है, अर्थेकत्व मात्र उक्तो एक अर्थ को कहने से, और भगो वाम विभजतु पुषा वाम विभजतु इति अत्रापि विभाग रूप अर्थे अर्थ ऐक्याद एक वाक्यता स्याद अतः साकांक्ष्य च। स्याद अत है ना, स्याद स्याद है इति, अर्थेकत्व मात्र उक्तो भगो वा विभजतु, भग आपका विभाग करते और आपको नाश करते, और पुषा वाम वाम वाम अर्थात आप लोगों को, अर्थ एकत्र मात्र उक्तो अतः सह, आगे है भगो वांग विभजतु, भग आपका विभाग कर दे, विभाग कर दे अर्थात आपको विदारण कर दे शत्रु के लिए नाश करें, पुषा वाम विभजतु, यहाँ विभाग रूप अर्थ ऐक्यात, क्या करेगा भग अथवा पुषा, कहते हैं विभाग कर देगा आपको विदारण कर देगा, तो ये दोनों वाक्य में अर्थ तो एक है, विभाग रूप अर्थ ऐक्यात एक वाक्यता स्याद, कहते एक वाक्यता हो जाएगा, कहते हैं अत आह साकांक्ष्यम चेत, आकांक्षा भी होना चाहिए, अभी भगो वा विभजतु पुषा वाम विभजतु इसमें आकांक्षा नहीं है, जैसे कहना गुरुम भजस्व ईश्वरम च कह दिया, उसमें आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं होने से द्वंद्व समास नहीं होता है। इसी प्रकार की यहाँ आकांक्षा नहीं रहा, इसलिए एक वाक्य वही होगा जो अर्थ भी एक हो और आकांक्षा भी एक हो। यह वाक्य में अर्थ तो एक हो गया, विभाग अर्थ, किंतु आकांक्षा नहीं रहा। अच्छा, विभागे साकांक्षितत्व, तो विभागे मंत्र दिया उसमें विभागे साकांक्षितत्व, साकांक्षी सती, अच्छा साकांक्षी सती अर्थिकत्व, विभागे साकांक्षत्व, आकांक्षा है फिर भी एक वाक्य नहीं होगा। अर्थात यहाँ दो वाक्य है, विभाग है और आकांक्षा है, तो होने से यहाँ एक वाक्यता नहीं होगा। जैसे दृष्टांत देते हैं, श्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि तस्मिन् सिद्धामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहिणा मेध सुमनस्य मान। ये मंत्र का अर्थ है श्योनम, श्योनम समीचीनम, ते सदनम स्थानम, कृणोमि करोमि, पुरोडास स्थापन करने से पहले जो स्थान बनाते हैं उस समय में ये मंत्र पढ़ा जाता है। तो ते हे पुरोडास संबोधन करते हैं, ते तब आपके लिए मैं समीचीन स्थान बना रहा हूँ, घृत का धारा के द्वारा उसको सुसेवम, आप जैसे उसे आराम से रह पाएंगे उसको कल्पयामी करता हूँ। पुरोडास जहाँ रखेंगे वहाँ उसको घृत के धारा से सेचन करेंगे। यह अंश में क्या कहे, सदनम कृणोमि स्थान बना रहा हूँ, और तस्मिन, तस्मिन अर्थात जो स्थान हमने बना दिया होने से अभी पूर्व स्थान के साथ यह संबद्ध हो गया। यहाँ आकांक्षा तो रहा, तस्मिन कहने से आकांक्षा तो रहा, तस्मिन सीधा अमृते, तस्मिन अमृते प्रतितिष्ठ ब्रीहिणा मेध सुमनस्यमान, सुमनस्यमान ब्रीहिणा मेध, ब्रीहियों का सार सार हो गया, पुरोडास बनाया उसका। इसलिए कहते हैं वो ब्रीहियों का जो सार है पुरोडास, हे पुरोडास आप सुमनस्यमान अर्थात तो प्रसन्न चित्त होकर के जो स्थान हमने बनाया उसमें बैठो। इति अत्रापि अस्ति तत्शब्दस्य, जो द्वितीय वाक्य में है तस्मिन सिद्धामृते, ये तस्मिन कह करके आकांक्षा को कहा, तस्मिन कस्मिन कहेंगे पूर्व में जो स्थान बनाया, तो तत्शब्दस्य पूर्व साकांक्षत्वात्, पूर्व को वाक्य को आप आकांक्षा करता है, जो स्थान बनाया उसको आकांक्षा करता है, तद वारणाय अर्थैकत्वात्, अर्थात यह मंत्र एक वाक्य नहीं हुआ। क्यों कहते हैं आकांक्षा तो है, कहते आकांक्षा तो है किंतु एक ही अर्थ को नहीं कहा, पूर्व वाक्य स्थान करण को कहा और उत्तर वाक्य स्थापन को कहा, आप बैठो। पूर्व में कहे हे पुरोडास हम आपके लिए स्थान बना रहे हैं, उत्तर वाक्य में कह दिया वो स्थान में आप बैठिए, तो वो स्थान पर जो स्थान पूर्व में बनाया, इसलिए वाक्य में आकांक्षा तो है किंतु अर्थ एक नहीं रहा। आगे कहते हैं टिप्पणी में, तत्र तु सदन साधन रूप अर्थ भेद इति न अतिव्याप्ति, अर्थ भेद हो गया इसलिए एक वाक्यता नहीं होगा, आकांक्षा नहीं रहे तो एक वाक्यता नहीं होगा, आकांक्षा भी होना चाहिए और अर्थ एक भी होना चाहिए। भोगो वाम विभजतु पुषा वाम विभजतु, यहाँ अर्थ तो एक हुआ किंतु आकांक्षा नहीं रहा, और दूसरा जो दे दिया हुआ आकांक्षा तो रहा किंतु अर्थ एक नहीं रहा, तो आकांक्षा भी रहे और अर्थ एक भी हो तभी जा करके एक वाक्यता होगा। जैसे दृष्टांत दे दिया, देवस्वत्वा सवितुः प्रसवे, अर्थ भी एक है और आकांक्षा भी है, तो सवितुः देवस्य सवितुः त्वा प्रसवे। द्वितीयम दूषयति 510 पृष्ठा में आया था, ये 510 पृष्ठा में टीका में, तो अर्थात काश्चित ब्रह्मेकत्व प्रतिपत्तिम अन्याश्च उपनिषद तत् प्रतिषेधम कुर्वन्ति, ये जो हुआ था अर्थात 510 पृष्ठा में जो ख अथवा बी था उसको वहाँ दिखाते हैं। न च कानिचित उपनिषद वाक्यानि ब्रह्मैकत्वं प्रतिषेधं कुर्वन्ति, कुछ वाक्य तो उपनिषद वाक्य ब्रह्मैकत्व का प्रतिपादन करते हैं और कुछ वाक्य उसका प्रतिषेध करते हैं ब्रह्मैकत्व, ऐसा नहीं है कोई वाक्य ब्रह्मैकत्व का प्रतिषेध नहीं करते हैं। एकस्य टीका में एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्वम लोके दृष्टम मीमांसक कहेगा, एक वाक्य लोक में अनेकार्थक होते हैं ऐसे देखा गया है, तो अनुभव को आश्रय करके कहता है अनेक अर्थ होता है भाष्य में। यतु लौकिकम वाक्यम अग्निर उष्ण शीतश्च इति, अग्नि उष्ण और शीतश्च न तत्र एक वाक्यता, ये एक वाक्य नहीं है अग्निर उष्ण, ये के प्रमा उत्पन्न करने वाला वाक्य, और अग्नि शीत ये के भ्रम उत्पन्न करने वाले वाक्य, ये एक वाक्य नहीं है न तत्र एक वाक्यता। तद एक देशस्य प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वात्, उसमें जो एक देश रहा कि अग्निर उष्ण ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है, तो होने से इसको फिर कह दिया अग्निर उष्ण, ये तो फिर अनुवाद हो गया, अनुवाद जो हुआ प्रमाण नहीं है। अच्छा टीका में तद एक देशस्य इत्यादि वाक्यम विवृणति, जो भाष्य में दिया ना न तत्र एक वाक्यता, तद एक देशस्य प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वात्, उसका एक अंश हो गया अग्निर उष्ण, ये प्रमाणांतर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, ये वाक्य उसका अनुवाद कर दिया, अनुवाद कर दिया तो प्रमाण नहीं होगा। और दूसरा अंश हो गया अग्निशीत, टीका में तद एक देशस्य इत्यादि वाक्यम विवृणति, आगे अग्निरिति अग्नि ही शीत इति एतद एकम वाक्यम अग्निर उष्ण इति प्रमाणांतर अनुभव स्मारकम न तु स्वम अर्थ अवबोधकम। अग्नि शीत ये एक वाक्य हुआ, ये अप्रमाजनक है किंतु एक वाक्य हुआ, एक अर्थ को कहता है। और अग्नि अग्निर उष्ण इति तो कहते हैं ये वाक्य नहीं है, मतलब ये उस वाक्य में एक अर्थ नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं प्रमाणांतर अनुभव का ये स्मारक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव हुआ उसका स्मारक, न तो स्वयं अर्थ अवबोधकम, ये स्वार्थ का बोधन नहीं करवाता है, अर्थ अवबोधक ये नहीं है। आगे टीका में अनुवादक बोधक भागयोर, अनुवादक भाग हो गया एक अग्निरुष्ण और बोधक भाग एक हो गया अग्निर्षित, बोधक भाग और एक वाक्य तो अभावम, ये एक वाक्य तो इसमें नहीं है इति फलितम आह भाष्य में। अतो नाग्नि ही शीत इति अनेन एक वाक्यता प्रमाणांतर अनुभव स्मारणेन एव उपक्षीणत्वात्, अग्निर्षित इति अनेन एक वाक्यता, इसमें एक वाक्यता एक ही वाक्य है, प्रमाणांतर अनुभव स्मारणे न, अन्य प्रमाण से जो अग्निरुष्ण ज्ञान हुआ था इसका स्मरण करवाया हेतुअर्थम उक्तम एव आज यहाँ तक। ओम शंकरं शंकराच पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अच्छा ये टिकट हो गया ना, हुआ ना, करेंगे अच्छा हाँ, तो फिर होने के बाद उन लोग